Witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Prezydent chce rozmawiać z sojusznikami z NATO o zwiększeniu wydatków na obronność. Andrzej Duda zapowiedział to w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Komisja śledcza badająca aferę wizową przesłuchuje Jakuba Osajdę, byłego dyrektora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W Niemczech będą duże utrudnienia. Dziś planowana jest kolejna fala strajków. Prezydent Andrzej Duda będzie namawiał sojuszników z NATO, by przeznaczali na obronność więcej środków. Zapowiedział to podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Jutro w Białym Domu Andrzej Duda i Donald Tusk zostaną przyjęci przez prezydenta Joe Bidena. Relacja Agnieszki Dążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że większe nakłady na obronność w całym sojuszu pozwolą lepiej przygotować NATO na zagrożenia, z jakimi obecnie mamy do czynienia, chociażby na agresywną politykę Rosji. I dzisiaj również i NATO musi zachowywać siłę, sprężystość, gotowość. Dlatego uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować, by państwa NATO wspólnie jednak zdecydowały, że będzie wydatkowanie nie 2%, 3% PKB na obronność. Prezydent nawiązał również do niedawnego rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego. Najpierw o Finlandię, a w ostatnich dniach także o Szwecję. Według Andrzeja Dudy to realne wzmocnienie sojuszu. Przede wszystkim z naszego punktu widzenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjmowane są dwa bardzo mocne narody i dwie bardzo mocne armie. I to w naszym sąsiedztwie. Tuż po posiedzeniu RB prezydent i premier polecą do USA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Były dyrektor MSZ Jakub Osajda uważa, że był kozłem ofiarnym Prawa i Sprawiedliwości w aferze wizowej. Według zeznań, które złożył przed Sejmową Komisją Śledczą, sztabowi partii zależało na szybkim wyciszeniu sprawy z uwagi na trwającą kampanię wyborczą. Jakub Osajda powiedział, że został wmieszany w rozgrywki polityczne bez swojej woli. Decyzja dotycząca mojej osoby miała charakter znalezienia właśnie kozła ofiarnego. Ja nie byłem w żaden sposób powiązany politycznie. Moje nazwisko błędnie pojawiło się już w mediach, dlatego wydawało mi się dla kierownictwa PiS najprostszym wyborem takiej roli. Zbiegło się to w czasie ze zmianą szefa sztabu wyborczego PiS na Joachima Brudzińskiego, który miał stwierdzić, cytuję, że jest w sztabie po to, żeby walczyć o Polskę i nie będzie umierał za MSZ. Jakub Osajda był drugą osobą po byłym wiceszefie MSZ Piotrze Wawrzyku, która jesienią zeszłego roku straciła pracę w resorcie w związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu wiz. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się ożywienia w polskiej gospodarce. Tak wynika z opublikowanego przez Bank Centralny raportu o inflacji. Szef Departamentu Analiz w NBP Jacek Kotłowski powiedział, że wzrost gospodarczy będzie efektem m.in. obserwowanych podwyżek wynagrodzeń. Drugim czynnikiem, który będzie wspierał wzrost gospodarczy w tym roku, to jest polityka fiskalna i to zarówno waloryzacja programu 500+ na 800+, 14 emerytura na stałe, dodatkowo wyższe od wcześniejszych założeń wynagrodzenia i w sektorze publicznym i w edukacji. No i w tym dalszym horyzoncie projekcji napływ funduszy unijnych związany z przejściem z tej starej perspektywy do nowej. Z raportu NBP wynika, że polska gospodarka w tym roku wzrośnie o 3,5%. O 18 zacznie się kolejna fala strajków w Niemczech. Do środy będzie protestować personel pokładowy Lufthansy i maszyniści. Pierwsi pracę przerwą maszyniści pociągów towarowych. O drugiej w nocy staną pociągi dalekobieżne i kolej miejska w Berlinie S-Bahn. Te odsłony jednego protestu mają trwać w obu przypadkach po 24 godziny, czyli sytuacja na kolei będzie wracać do normy dopiero w środę rano. Dwa dni zamierzają protestować stewardesy i stewardzi z Lufthansy. We wtorek nie będzie w związku z tym żadnego lotu tego przewoźnika z Frankfurtu nad Menem, a w środę z Monachium. W dwóch czołowych europejskich portach lotniczych, zarazem dwóch największych w Niemczech, personel pokładowy chce pokazać, że nie zadowala go propozycja płacowa Lufthansy. Maszyniści nie zgodzili się na proponowane na dziś spotkanie z Deutsche Bahn, bo nie dostali od kierownictwa nowej propozycji. Ich głównym postulatem jest 35-godzinny tydzień pracy. Kolejowy przewoźnik zapowiedział, że jeśli związkowcy nie podejmą rozmów, to zostanie powołany zewnętrzny negocjator. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety dzisiaj w większości kraju pochmurno i ponuro. Niemal w całym kraju przewidywane opady deszczu. Termometry wskażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum, do 14 w rejonie Podkarpacia. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy. Autopromocja.

Wystawy, spotkania, warsztaty i projekcje filmów. Trwa czwarta odsłona Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje w Warszawie. Jak co roku organizatorzy przyglądają się wpływom, jakie dzisiejsza technologia, zwłaszcza cyfrowa i interaktywna, wywiera na nasze życie. Tegoroczna edycja obserwuje zjawisko memów. O tym, co dzieje się na wystawie, sprawdziła Gosia Jakubowska. Oj, właśnie wchodzę tutaj na... To jest węgiel? Nie, to jest żwirek kwarcowy. Prawdziwy żwirek kwarcowy o przekroju 2-3 mm. I mamy tutaj metalowe wieszaki, na których są płótna, gdzie nigdzie jakieś kryształy, tak? To są kryształy? Nie. To są znalezione takie gadżety w second handach, które Karolina po prostu tam kupiła. Milena Stryjewska, koordynatorka projektów Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje. A które gdzieś kojarzą jej się z jakąś taką prywatną estetyką naszych domów. Teraz dopiero zobaczyłam, co jest na tych płótnach i się sama do siebie zaczęłam śmiać. Karolina Rzębak to jest bardzo znacząca młoda artystka, nagrodzona ostatnio na Bielskiej Jesieni, więc bardzo głośne nazwisko. Karol Szafraniec, filmowiec, współkurator Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje. Wszystkie wątki się trochę tu łączą w tej pracy, w całej tej wystawy, bo z jednej strony właśnie to, że to są rzeczy z second handów, że trochę może w ogóle internet jest takim wielkim second handem, gdzie my z rzeczy jakoś już użytych tworzymy coś nowego wszyscy, ale z drugiej strony ona sobie wyobraziła taki świat, co by było, gdyby milenialsi i zetki nagle znalazły się w świecie po jakiejś apokalipsie, gdzie nie ma już mediów, znika prąd, znika internet. Próbujemy odtworzyć sobie ten świat, który znamy. Wtedy takim malarstwem naskalnym, jakby sztuka zacznie się odradzać właśnie od memów. Co by się stało, gdyby przenieść internet do analogowego świata i jego mechanizmy w tym świecie zastosować? Mamy przed sobą ścianę wypełnioną koszulkami, bluzami z fotografiami zaczerpniętymi z internetu, dobrze myślę? Tu jest mnóstwo koszulek, które Karolina Konopka sobie poznajdowała w różnych lumpeksach i stworzyła z tego taką instalację, która pozornie nie wiąże się z internetem, bo tu mamy też tak jak w memach różne wizerunki połączone często z tekstem, ale to są po prostu koszulki, które ktoś sobie zrobił albo zrobił dla kogoś, najczęściej z jakimś wycinkiem z życia. I nagle się okazało, że to coś dla kogoś kiedyś było ważne, a potem zostało sprzedane i jest po prostu, istnieje sobie w lumpeksie i można sobie to kupić. Więc jakby kupujemy nagle czyjąś prywatność, to trochę tak wygląda internet. Trochę tak jakbyśmy podeszli do takiej analogowej wersji Facebooka. To jest pytanie to, na ile jesteśmy właścicielami własnego wizerunku i na ile jesteśmy w stanie to kontrolować i czy w momencie, w którym ten wizerunek wypuszczamy do jakiejś zbiorowości, w tym przypadku cyfrowej, to trochę ta zbiorowość zaczyna przejmować właśnie nad nim kontrolę i kreować go za nas. Trochę tę naszą jakąś intymność i prywatność. No i te napięcie pomiędzy tym było dla nas też bardzo interesujące i ciekawe. Dlaczego akurat te prace i tych artystów się tutaj pojawiły? Zależało nam na tym, aby nie pokazywać memów wprost. Szukaliśmy takich twórców i wybieraliśmy takie twórczynie, które jakoś recypują różnego rodzaju wątki i konteksty pojawiające się w memach. Ale z drugiej strony też narracyjnie myśleliśmy o tym, żeby pokazać pewnego rodzaju ciągłość pewnych mechanizmów, które być może w jakiś sposób w tej memosferze nabierają rozpędu, ale w gruncie rzeczy istniały wcześniej. Bardzo zależało nam też na różnorodności postaw, różnorodności technik, żeby to nie były też takie klasyczne media. Zależało nam na tym, żeby trochę remiksować, więc pojawiają się obiekty i cyfrowe, i przestrzenne, rzeźbiarskie, ale też prace work in progress. Myśleliśmy o memie jako o formie komunikacji, który jest trochę zabawny, trochę poważny i polega na zderzaniu ze sobą różnych rzeczy. Bardzo wielu badaczy mediów i memów też gdzieś szuka właśnie takich porównań, że mem sobie tak istnieje, jak coś takiego, co na przykład w wiosce gdzieś się niosła jakaś opowieść, albo jakaś plotka, albo jakiś żart. Ona się powtarzała potem, ludzie zaczęli sobie to opowiadać, nie wiadomo było właściwie, kto to wymyślił i memy w swojej pierwotnej wersji trochę tak funkcjonowały, bo pierwotnie memy miały być anonimowe. Gdzie jesteśmy z tymi memami jako społeczeństwo, jako cywilizacja? Jako właśnie kuratorzy, twórcy wystawy, my raczej zadajemy to pytanie. Wybieramy takie dzieła sztuki, które gdzieś się nad tym zastanawiają i wcale niekoniecznie musi z tego wyjść jakiś spójny komunikat, a już my musimy właśnie wchodząc w relacje z tym wszystkim, trochę się nad tym pozastanawiać. A może tak naprawdę, bo to też jest jedna z rzeczy, która w tej wystawie jest, zmieniają się narzędzia, ale świat jest cały czas taki sam. W głosie Gosi Jakubowskiej słychać było duże zadowolenie, więc ja się czuję tą szczerą reakcją zachęcona do zwiedzania. Organizatorzy festiwalu zapraszają na oprowadzanie po wystawie, które odbędzie się 14 i 21 marca w warszawskiej galerii XX1. A Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje potrwa do 29 marca. It's a rainy afternoon. 1990. It

dni. Lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz. Więc kupiłem karnet na makwit, robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na maks jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. A dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić się nikt. Dziś jesteś tekstem, bez słabej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence i nie znaczysz nic. Na zegarze 26 minut po godzinie 12 na trójkowej antenie Lordofon, a my sprawdzamy, co poza Oscarami dzieje się w świecie filmów i seriali. I tu wyłania nam się nowa produkcja Mary and George, którą od kilku dni możemy oglądać na jednej z platform streamingowych. To właściwie miniserial, więc jest spora szansa, że części z Państwa udało się go już obejrzeć. Ja jeszcze nie widziałam, ale jest z nami ktoś, kto widział i powie nam to i owo. Mikołaj Lipkowski, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. To nakreślimy najpierw kontekst. Cała ta historia dzieje się w XVII-wiecznej Anglii. Jest to opowieść inspirowana podobno prawdziwymi wydarzeniami, chociaż bywa dość kontrowersyjnie. Prawda? Kim są bohaterowie? Prawda, prawda. Bohaterowie to tak naprawdę rodzina, która utraciła cały swój posag i próbuje go odzyskać w sposób taki, że po prostu próbują się wkręcić w łaski króla. I w jaki sposób to czynią? Nie wiem, czy można na tyle zdradzać, ale to chyba początek, prawda? Całego serialu. Między innymi główna bohaterka, którą gra Julianne Moore, tytułowa właśnie Mary, ma swojego syna George'a, który jest tak naprawdę drugim synem, który patrząc na stare zasady dziedziczenia, nie otrzymałby nic. I próbuje właśnie wkręcić George'a, żeby upodobał się królowi Jakubowi, który jest osobą homoseksualną i w sposób taki właśnie kokietujący stara się zdobyć właśnie sympatię u króla Jakuba I. Mhm. Na ile jest w tym prawdy, a na ile fikcji? No bo krążą gdzieś plotki, że to jednak część z tej historii zdarzyła się naprawdę. Patrząc na historię, homoseksualizm zawsze był w historii ludzkości, zwłaszcza w średniowieczu. Średniowiecze w ogóle było takie, no może nie do końca to było średniowiecze, bo to jednak jest już XVII wiek, troszeczkę zaszalałem z tym, ale czasy zawsze miały przy sobie ten homoseksualizm, chociażby Gra o Tron. Gra o Tron, owszem, to jest fantasy, ale to ma też oparcie w historii, więc nie wątpię, że była taka postać, która próbowała właśnie przekabacić niejednego króla i zdobyć u niego uznanie. Mhm. Czy to jest według ciebie serial, który pochłania się na raz? Jest to bardzo trudny serial. Mhm. Ja osobiście miałem na początku troszeczkę problem z dotarciem do niego, bo pierwszy odcinek jest zupełnie inny. Ja w ogóle jak obejrzałem pierwszy odcinek tego serialu, sądziłem, że to będzie właśnie taka już wspomniana przeze mnie Gra o Tron z lekkim takim czarnym humorkiem, bo są tam takie mroczne żarty odnoszące się do niebezpiecznych wydarzeń, których nie chcę spoilerować, żeby nie psuć ludziom dowcipu. Ale już od drugiego odcinka zaczyna się ostra jazda. Widzimy silne postacie, które stoją twardo na nogach i próbują za wszelką cenę dotrzeć do swojego celu, nawet po trupach. Mhm. Czyli tak naprawdę serial komediowy, czy jednak dramat, czy coś pośrodku? Co to właściwie jest za produkcja? Jest to właśnie bardziej dramat. Tak jak mówiłem, tylko pierwszy odcinek jest taki niepozorny, ale już w następnych odcinkach dostajemy ostrą jazdę bez trzymanki, wątki polityczne, wątki takich, jakby to powiedzieć, romansów, ale to są takie romanse, które właśnie nie są z miłości, a z chęci posiadania. Mm-hmm. To jest właśnie świetnie ubrane pod tym względem, że nie wiemy, komu tak naprawdę mamy zaufać. Nie ma tutaj takiej jednej dobrej postaci. Są tu tak naprawdę sami antybohaterowie. Mm-hmm. No to brzmi ciekawe. Powiem szczerze, że się poczułam zachęcona w tym momencie. Czy ty sam byłbyś w stanie polecić ten serial? Podobało ci się? Takie twoje osobiste odczucie? Tak. Serial mi się bardzo podobał. Julianne Moore to jest po prostu cudowna aktorka. No, wczoraj mieliśmy Oscara, ona również zdobywczynią Oscara jest. Mhm. Nicholas Galitzin również świetna rola George'a Millersa. Naprawdę mogę bezapelacyjnie polecić każdemu, kto lubi właśnie takie starsze klimaty, takie właśnie czasy królów, a także dla osób, które uwielbiają dramaty polityczne. To jest dramat polityczny nie na dzisiejsze czasy, ale właśnie na takie dawne czasy XVII wieku. Mm-hmm, dramat polityczny, serial również kostiumowy. Jeśli lubią Państwo takie klimaty, to oczywiście zachęcamy do oglądania. Dziękuję bardzo za to piękne polecenie. Z nami był Mikołaj Lipkowski, dziennikarz filmowy. Dzięki. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Fill me up, bring me down to the

odrestaurować, ale przede wszystkim przywrócić mu należny szacunek i miejsce na mapie Zakopanego. Mm-hmm. Dlaczego to jest aż tak ważny obiekt? W czasie II wojny światowej mieściła się tu siedziba Gestapo. Palac zasłynęło jako katownia Podhala, bo przez więzienia w palac, przez pokoje przesłuchań przeszły tysiące mieszkańców nie tylko Podhala, Podtatrza, ale i całej Polski. Ci, którzy byli schwytani pod Tatrami. Zginęło, zostało zamordowanych tutaj bezpośrednio ponad 100 osób. Nie mamy dokładnych szacunków, ale między 100 a 400 są takie wyliczenia. Natomiast wiele osób z palac trafiało bezpośrednio do obozów koncentracyjnych i do więzień w Krakowie, w Tarnowie. Mhm. Jakie były losy tego obiektu przez lata? Można powiedzieć, że to jest taki bardzo zły przykład niedbania o miejsca pamięci. Nawet na wystawie pokazujemy takie zestawienie garstki ludzi, która walczyła o to, żeby palac było dobrze zapamiętane. Znaczy, dobrze zapamiętane to może złe określenie, ale żeby pamięć o tym miejscu nie wygasła. Natomiast budynek pełnił różne role. Było tutaj sanatorium, szkoła, przedszkole, a także ośrodek rehabilitacyjno-sportowy, który zaadoptował w dawnych celach więziennych pokoje czy przestrzenie celi kobiecej na saunę, inne izolatki na solarium. Także można mówić o takim standardowym działaniu służącym niepamięci. I myślę, że to jest miejsce bardzo ważne dla wszystkich Podhalan. Wiele osób o to walczyło już po zakończeniu II wojny światowej. Myślę, że Muzeum Tatrzańskie zadba bardzo dobrze o to miejsce, bo z jednej strony chcemy, tak jak mówiłem wcześniej, jest to miejsce pamięci, z drugiej chcemy mówić o tym, co działo się tutaj w czasie wojny, jak wyglądało Podhale w tym ogniu niemieckiej okupacji, a także, żeby to było miejsce naukowe, żebyśmy mogli mówić o tej historii, żebyśmy mogli uczyć nowe pokolenia tego, że wojna zawsze jest zła, bo to jest przesłanie muzeum. Wojna zawsze jest zła i nigdy więcej wojny. Mhm. Tak jak pan wspomniał wcześniej, otwarcie wystawy dopiero 27 marca. Co właściwie będziemy mogli na niej zobaczyć? W zasadzie całe spektrum tego, co działo się tutaj. Bardzo często słyszałem takie opinie, że na Podhalu nie działo się nic. Natomiast nad Zakopanem utworzono takie miasto zamknięte, gdzie większość mieszkańców, którzy nie byli rdzennymi mieszkańcom, wypędzono. 20% ludności Zakopanego została zamordowana, więc trudno mówić, że się tutaj nic nie działo. Mamy działalność partyzancką i działalność kurierów tatrzańskich. Możemy mówić też o życiu mieszkańców Podhala w czasie wojny, o głodzie, o porządkach okupacyjnych, ale nie unikamy też trudnych tematów, takich jak Goral and Folk. Jednak odzieramy je z mitów i takich krążących powszechnie opinii, stawiając na dokumenty, na fakty, na to, jak wyglądało to zjawisko naprawdę. Mm-hmm. Villa Palace już otwarta, wystawę stałą będzie można oglądać od 27 marca. Serdecznie zapraszamy Państwa do zwiedzania. A z nami był Michał Murzyn, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. The day when you find

wcześniej Arlo Parks i Weightless, a teraz Edyta Bartosiewicz i Zegar. To w audycji Trójka do Trzeciej. Dobre, chociaż nieco zaskakujące wieści są takie, że Edyta Bartosiewicz pojawi się na tegorocznym OFF Festiwalu, który od 2 do 5 sierpnia tradycyjnie odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów. No, nie wiem jak państwo, ale ja jestem bardzo ciekawa i trochę się nie mogę doczekać, po pierwsze całego line-upu, a po drugie oczywiście samego festiwalu. Na trójkowym zegarze 8 minut do godziny 13, już za moment serwis Trójki, a potem wracamy do państwa z tematami filmowymi, muzycznymi, teatralnymi. Do godziny 15 będziemy częstować państwa kulturą w audycji Trójka do Trzeciej. A zanim wybije godzina 13, no wybrzmi nam jedna z moich, przyznam się szczerze, ulubionych piosenek Stonesów, więc już się na tę myśl uśmiecham. Miss You z albumu Some Girls. A my wracamy po godzinie 13.